no so de ma papa no ba na papa no ne papa no be kan no na papa ne ba ne be no be ye na asase no akodi ma me no sem okay ntio mfa ma so wo ne num bribe wo mo gifri ma me no okay ntio ye de wo so pa ma akoko.